A do tego telewizja kablowa IPTV od cyfrowego Polsatu razem już od 70 zł miesięcznie. Smart Dom. Oszczędzaj z głową. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom dostępnym w salonach sprzedaży i na stronach internetowych operatorów. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wierzę, że dojdzie do porozumienia z nauczycielami, mówi wicepremier Szydło na kilka godzin przed kolejnymi rozmowami. Ulicami Warszawy idzie Marsz Katyński upamiętniający ofiary zbrodni NKWD. Za chwilę starta wśród walczących o tytuł także Polak. W Londynie trwa słynny wyścig wioślarski Cambridge-Oxford. Za 3 godziny kolejne rozmowy przedstawicieli rządu i oświatowych związków zawodowych o podwyżkach dla nauczycieli. W piątek związkowcy odrzucili propozycję, którą przedstawiła wicepremier Beata Szydło. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych cały czas deklarują, że jeśli nie będzie porozumienia, jutro rozpoczną bezterminowy strajk w szkołach. Prowadząca negocjacje ze strony rządowej wicepremier Beata Szydło liczy jednak, że uda się osiągnąć kompromis. Wierzę w to, że do porozumienia dojdzie, bo po pierwsze, tak jak wielokrotnie już podkreślaliśmy, przecież tak naprawdę chodzi w tej chwili o młodzież. Ja uważam, że to porozumienie jest możliwe do podpisania. Przygotowaliśmy propozycje, które zostały przedstawione w stronie społecznej. Dzisiaj spotkamy się, żeby o tym porozmawiać. Nadzieję na porozumienie ma także przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zakładam, że strona rządowa robi to takim rzutem na taśmę, nie po to, żeby po raz kolejny rozjuszyć nauczycieli, przedstawić propozycję, która wiadomo, że będzie do odrzucenia, po to tylko, żebyśmy ją odrzucili, tylko że przyjdzie z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci Forum i ZNP. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w tym roku. Strona rządowa proponuje zwiększenie pensum nauczycielskiego, czyli godzin pracy z jednoczesnym zwiększaniem wynagrodzeń w ciągu kilku lat. Rząd podtrzymuje także wcześniejsze deklaracje, czyli wzrost wynagrodzeń w sumie o 15%. 400 rekonstruktorów z całej Polski bierze udział w 12. już katyńskim Marszu Cieni. Ma on upamiętniać ofiary zbrodni dokonanej przez NKWD. Ulicami Warszawy idą także mieszkańcy i turyści. Szagon! Marsz! Tomasz Karasiński, Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Idę dzisiaj w intencji Henryka Gorzachowskiego, tego, który jest autorem wizerunku Matki Bożej Kozielskiej. Natomiast pamiętamy o wszystkich, o tych prawie 22 tysiącach zamordowanych polskich oficerów, elity narodu polskiego, której nam tak brakowało przez te ostatnie kilkadziesiąt lat. Franciszek Paweł reprezentuje barwę 8. pułku księcia Józefa Poniatowskiego z Krakowa. Ku pamięci to po pierwsze, a po drugie, żeby przypomnieć, cisza, smutek i refleksja. Mimo wszystko potrafimy się zmobilizować i przez tą chociaż krótką chwilę potrafimy zachować spokój i pomyśleć o tym, co wydarzyło się przed ponad 80 laty. Marsz zakończy się za pół godziny przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. 79 lat temu NKWD wymordowało prawie 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Zgładzono ich strzałem w tył głowy i grzebano w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy ogłosiła oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich z ubiegłej niedzieli. Wygrał ją komik Wołodymyr Zełenski. Głosowało na niego 30,24% uprawnionych. Obecny prezydent Petro Poroszenko zdobył 15% i 95%. Druga tura za 2 tygodnie. Lada moment. Na trasę ruszają mężczyźni. W Londynie trwa słynny wyścig wioślarski Cambridge-Oxford. W tegorocznej rywalizacji między prestiżowymi uczelniami udział weźmie również Polak, który na Wyspach studiuje zarządzanie. Nathan Węgrzycki-Szymczyk, zawodnik AZS AWF Warszawa, w 2016 roku był wicemistrzem świata w kategorii do 23 lat. Relacja Adama Dąbrowskiego. Cambridge, Oxford, attention, go! Dystans prawie 7 kilometrów. Czas wiosłowania rekordowy to ponad 16 minut w przypadku mężczyzn, 18 dla kobiet. Wiosłować będzie też nasz rodak. Nathan Węgrzycki-Szymczyk oglądał boat race od dziecka. Odkąd pamiętam, wyścig na wiosnę był w harmonogramie. Zawsze na telewizorze leciał. To drugi w historii Polak biorący udział w wyścigu. Jego wysiłkom przyglądać się będzie około ćwierć miliona ludzi. Podobno jest olbrzymi hałas. Pracujemy nad tym, żeby nie zwracać uwagi na to, co się dzieje dookoła nas. I skup się na tym, co robimy. Pierwszy wyścig odbył się w 1829 roku. Od 1856 wiosłowanie jest właściwie wydarzeniem corocznym z przerwą na lata I i II wojny światowej. Historyczny bilans? Cambridge 83 zwycięstwa, Oxford 80. Do tego jeden remis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 17.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po słonecznym i ciepłym dniu noc będzie bardzo zimna, od 0 do 5 stopni. Na północy przygruntowe przymrozki do minus 4, we wschodniej połowie kraju mgły, które będą ograniczały widoczność do 200 metrów. Jutro znów piękna pogoda, dużo słońca, tylko w regionach północnych może popadać i tam będzie najchłodniej, od 10 do 13 stopni, do tego dość silny wiatr. Poza tym od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, przestrzeń, aż chce się więcej. Więcej słońca, więcej komfortu i więcej bezpieczeństwa. Teraz w Oknoplast dajemy Ci jeszcze więcej. Skorzystaj z rabatu nawet do 10% na wybrane okna. Oknoplast to więcej przestrzeni dla Ciebie. Teraz jeszcze taniej. Nawet do 10% na wybrane okna. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Udający się na wycieczkę do Dubaju odwiedzą najwyższy budynek świata, sztuczne wyspy i luksusowe centra handlowe, a także wyruszą na pustynne safari. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę siestę. Marcin Kydryński wciąż w Trójce, no już od 30 lat. Ale nie o tym, tylko o tym, że myśmy mieli taki tryptyk z Luizą Sobral, a dosłownie tuż przed wiadomościami i Państwo zareagowali na to żywo. Piszą ci, którzy byli na jej, na jego właściwie koncercie w Krakowie. Dzisiaj, przypominam, kolejny, jutro też w Warszawie, dzisiaj we Wrocławiu. Ale nie o tym, tylko o tym, że właśnie Salvador Sobral śpiewa z upodobaniem teraz w Polsce piosenki swojej siostry Luizy, za którą Państwo tęsknią. Więc ja mam dobrą wiadomość, bo właśnie przyszła do mnie teraz mailem, iż Luiza Sobral pojawi się w Polsce 22 lipca na zaprzyjaźnionym zresztą ze siestą festiwalu Ladies Jazz, więc proszę sobie od razu ten termin zanotować w kalendarzu. A ja mam jeszcze jedną dobrą wiadomość, mianowicie mam przed sobą płytę o tej porze roku. Nie może być inaczej. Pojawia się nasza kolekcjonerska płyta festiwalowa. I one są, jak Państwo może pamiętają, w różnych kolorach co roku. To jest z lecącym panem na okładce. Więc raz są złote, raz są srebrne, błękitne, biskupie, lawendowe, seledynowe. Ale ta jakoś szczególnie jest moim zdaniem piękna. Bardzo łatwo ją Państwo rozpoznają w przyszłym tygodniu gdzieś na półkach, ponieważ jest słoneczna. Jakkolwiek to Państwo rozumieją. Kiedy zobaczą Państwo okładkę, to zrozumieją, o co mi chodzi. Więc płyta festiwalowa Siesta Festival, Siesta w drodze 2019 jest już do Państwa dyspozycji, a z niej teraz Candace Springs. My past, I remember our future, but I can't get through to you. Candace Springs z naszej nowej słonecznej festiwalowej płyty Siesta. Festiwal Siesta w drodze 2019. Candace Springs rozpoczyna nasze trójkowe święto muzyki szczęśliwej 25 kwietnia o godzinie 19 w klubie Stary Manesz w Gdańsku. A na naszej płycie słonecznej wszyscy, którzy w mijającym właśnie sezonie już się pojawili u nas na koncertach, a także ci, którzy właśnie będą teraz pod koniec miesiąca w kwietniu, a zatem Selma Lamuse, Mayra Andrade, Dino Di Santiago, Lucy Bella, Marcio Farraco, Anna Moura, Marco Rodriguez, Fabio Rebordao, Ola Yaz, Candace Springs, Jasmine Levy i Dominic Miller. Proszę sięgnąć w wolnej chwili. A pomyślałem sobie, że Candace nam mogła dzisiaj w tej drugiej odsłonie rozpocząć taki tradycyjny, ma się rozumieć, tryptyk ze zmysłowymi dziewczynami o takiej trochę chmurnej aurze, które wszystkie bez wyjątku śpiewają w języku powszechnie rozumianym, czyli języku Williama Szekspira. A zatem przed nami, nawiasem mówiąc, to 6 lat, jak była Siesta Festiwalu, Melody. Your eyes may behold, but the story I'm told is your heart is as black as night.

way they roll. Bad Heart, a my teraz opuśćmy te Lupanar w czerni i bieli, rodem, jako się rzekło, z filmów noir, i tak trochę uspokojmy może te fale dźwięków. I będzie wilgotno, ale jakże rozkosznie, słyszałem, jutro na wybrzeżu, ma tam trochę popadać, więc dla wszystkich w okolicach Gdańska, którzy tam już na nas czekają ze siesta festiwalowymi uniesieniami, dla nich Patty Austin z kolegami Josh Benson i Al Jarreau. Ta piosenka nosi tytuł Let It Rain. No owszem, byle nie za długo. Obyśmy mieli piękną pogodę na nasze chwile z muzyką szczęśliwą. A zatem teraz się dyskretnie w soul wślizgujemy w sieście. So selfish, sad, and moody. I can hear my mama talking to me. She said, girl, you need to change your attitude. I come home tired and I'm rude to you. And I've got a little problem with, I'm sorry. I say go to hell and in a hurry. And if they flirt, I get a little mad at you. The truth be known, I'm a little jealous too. Well, if tears like rain have magic powers, whoop, here they come again, them midnight showers. Let it rain tonight, purify like holy water. When I pray tonight, gonna say how much I want to start it again. Which good girl, take it way back when. Sweet talks, early morning, hugging and a tuck into the dawning. If this works, I'll thank the Lord with gratitude. I tell you, I do all I got to do. But if tears like rain have met powers, oh, here they come again, them midnight showers. Ooh, let it rain tonight, purify like holy water. You know, go tonight, tonight. Go say how much I want to start it again. Ooh, I want to start again. Take it way back when. Well, yeah, yeah. Come on, let it rain. Water way down, walk, yeah. Wash me up and wash me down. Gonna be good for me. Oh, let it rain. No more turning, no more tossing. Just like Christmas in the morning, for you and me. Let it rain, purify like holy water. Holy water. You, it's you. Gonna say how much you know it's true. Sweet babe, singing in the rain. We've been singing in the rain. Oh, take away yeah. that rain. Take it way back when now, baby. Ooh. Let rain. Wash me now. Be good for me. Good for me. Let it rain. Just like Christmas in the morning for you and me. Al Jarreau, George Benson i Patty Austin. Kiedy Patty śpiewa Let It Rain, to od razu przypominam sobie jej koncert w zeszłym roku, w lipcu, na festiwalu Młyn Jazz w Wadowicach. To jest, jak Państwo wiedzą, festiwal na wolnym powietrzu i ale szlało na koncercie Patty Austin. Ona wręcz bała się wyjść na scenę, żeby tam coś jej pod nogami nie wybuchło, ale i ona, i Państwo, a nawet mówiące te słowa, no byliśmy owego dnia bardzo dzielni, prawda? A w naszym soulowym kąciku teraz, no, dwóch arcymistrzów, a nawet powiedziałbym więcej, geniusz i jeden z jego najzdolniejszych uczniów z płyty Genius Loves Company, Ray Charles i Michael McDonald. Hey girl, I want you to know I'm gonna miss you so much if you go. Oh baby. Hey girl, I'll tell you no lie. Something deep inside of me going to die if you stay so long. If this is goodbye, can be true. How am I supposed to exist without you? Hey girl, don't put me on. What's gonna happen to me when you're don't one more time, girl. The truth is, I just can't stop loving you, no. Come here. Michael McDonald i oczywiście jego mistrz Ray Charles. A na koniec tego zaułka soulowego poniekąd jeszcze taki jeden utwór dosyć niekonwencjonalny, ale to jest wokalista, ktoś by powiedział, no szczególnie siestowy, bo my tutaj właśnie jesteśmy otwarci, my jesteśmy za tym, żeby niszczyć wszystkie możliwe granice, zwłaszcza między gatunkami muzyki, choć nie tylko. I przecież nie można o nim powiedzieć, że jest wokalistą par excellence soulowym. No nie, jest pewnie rockowym, ale w wolnych chwilach też bywał popowym i operowym i nawet śpiewał country and western, bluesa znakomicie. On po prostu był, jest i pozostanie jednym z największych muzyków naszych czasów. Wierzę, że to nagranie, upieram się, że wciąż tak bliskie soulu jak tylko to w wypadku jego zespołu było możliwe. Wierzę, że ono sprawi Państwu przyjemność. One sentimental moment in your eyes trudno jest do pomyślenia, że za moment przyjdzie dzień, w którym nie będzie już go z nami 30 lat. Queen i Freddie Mercury oczywiście, a ten temat to odnotujmy z kronikarskiego obowiązku, ale z wielką przyjemnością napisał i skomponował John Deacon, basista grupy Queen. A skoro my się tak ocieramy przez ostatnie minuty stęsknionymi uszami o wielkie minione głosy, być może największe tej epoki, to teraz z impetem włączmy stare radio na stały fragment gry siestowej w tym roku. St. Louis woman with her diamond ring, pulls that man around by her apron string. Twant for powder and for stowboard hat, the gal I love would not gone nowhere. St. Louis blues, just as blue as I can be. That gal got a heart like a rock cast in the sea. Or else she would not have gone so far from me. I love that gal like a schoolboy loves his pie, like a Kentucky colonel loves his mint and rye. I'll love my baby until the day I die. I'll love my baby till the day I thank you. St. Louis Blues, Nat King Cole oczywiście, bo to jego stulecie w tym roku i występuje w każdej sieście. No a zaraz po nim ten temat tradycyjnie już przejęli mistrzowie. Tym razem był to Johnny Hodges z przyjaciółmi i to nie byle jakimi. Harry Sweet Sallison z trąbką, no i przede wszystkim przy fortepianie Duke Ellington. A skoro Duke, to niech nam ktoś teraz zaśpiewa jego piosenkę. I to gość dzisiaj szczególny. In my solitude, you haunt me with revelries of days gone by. In my kwietnia, Billie Holiday. Gdyby w życiu oszczędzała się trochę bardziej, to właśnie dzisiaj obchodziłaby 104 urodziny. Niech nam zaśpiewa czule. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Then you and I came wandering by, and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Urodzinowa Billie Holiday. Ale nie zostawimy Państwa w nastroju lirycznym, bo przecież jest Bobby. Bobby wraca do Polski 4 maja w katowickim Nosprze. Proszę zarezerwować sobie tę datę. Marcin Kiedryński, Agnieszka Łukasiewicz. Dzięki tymczasem. Just what I had. I said, Doctor, Doctor, Mr. MD, Doctor, could you please tell me what's ailing me? Doctor, he said, Yeah. All you need, all you really need, cause you gotta have love. All you need is love, but good loving, baby. She said, yeah. All you need, all you really need. Come on, give me that love. All I need is love. Good loving, baby. Good love. Ba ba ba ba.